الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ہر ہر فرد امت سے اور ہر فرد ایمان والے سے براہ راست کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا جو کہا جاتا ہے قرآن میں، تو براہ راست اللہ مخاطب ہیں، اور جتنے بھی ایمان والے مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جہاں کہیں ہیں دنیا میں، ہر ایک اللہ کا مخاطب ہے. صاف صاف فرما رہے ہیں کہ کونوا انصار اللہ، ایمان والو تمہارے پاس ہماری دی ہوئی جان ہے، ہمارا دیا ہوا مال ہے، ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تم ان تینوں طاقتوں سے اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کے دین کے مددگار بن جاؤ. اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تم یہ طے کر لو گے کہ ہمیں ہماری جان، مال اور صلاحیتیں دین کی مدد میں، جس سے دین کو قوت پہنچے، جس سے دین کو فروغ حاصل ہو، دین عام ہو، اس کے لیے ہمیں اپنی جان، مال اور صلاحیت لگانی ہے، جب بندے یہ طے کر لیں گے تو پھر مال و دولت ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ طے کر لیا تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اور جب ہم مدد کرنے پر آئیں گے تو دین کے مدد کرنے میں، جانے کھپانے میں، مال لگانے میں، صلاحیتیں استعمال کرنے میں، جس طرح کی بھی کوئی رکاوٹ ہوگی ہم براہ راست ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, کسی طرح کا کوئی حال آئے گا تو وہ حال تمہارے پہ غالب نہیں ہونے دیں گے. اور پوری تاکید کے ساتھ ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. عربی جاننے والے اس کی تاکید کو سمجھ سکتے ہیں, البتہ ضرور بھی ضرور وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ مضارع استمرار کا, مدد کرتے ہی رہا کریں گے اور ضرور کرتے رہا کریں گے. مدد کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہوگی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, تمہاری روزی میں برکت ہو جائے, تمہاری عمروں میں برکت ہو جائے, تمہارے علم میں برکت ہو جائے, تمہارے عمل میں برکت ہو جائے, تمہاری زمینوں میں برکت ہو جائے. یہ تو بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں, سب سے بڑی مدد ہم تمہاری یہ کریں گے کہ تمہارے ہاتھوں کو خدا کی مخلوق کو راستہ دکھے گا, غلط والے صحیح پر آئیں گے, جھوٹے سچے بنیں گے, نافرمان فرما برداریوں پر آئیں گے, جن کے عقیدے ہی بگڑے ہوئے ہیں, جو اللہ کے علاوہ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم ان کے ہاتھوں پکڑوا دیں گے, انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں سے غم, ان کے والے علم میں سے علم, ان کے والے تقوی میں سے تقوی, ان کی ہم انہیں ان کی زندگی سے نواز دیں گے. اور یہ سب ہوگا تمہارے ہاتھوں, پہلے تم یہ طے کر لو, اس لیے کہ جان تمہارے پاس جو ہے وہ ہماری بھی ہوئی ہے, مال تمہارے پاس کس شکل میں بھی جس مقدار میں بھی ہے, جیسے وقت جس مقدار میں ہے, کسی کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, کسی کی درمیانی, کسی کی تھوڑی, ایسے دولتیں کسی پہ بہت, کسی پہ درمیانی, کسی کے فقامت, لیکن جو جہاں ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے ہمارا دیا ہوا. اور جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے تو پھر ہم بہت قدردان ہیں. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ان دو آیتوں کے بارے میں قرآن سے سنا کے جب وہ پڑھتے تھے تو ایک عجیب کیفیت ان پر ہوتی تھی. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے رہو, شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرو اور اپنا ایمان بناتے رہو تو بہت قدردان ہے. اور دوسری آیت جب یہ پڑھتے تھے وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان, ہر آن گھڑی وہ ایک شان میں ہے, اس کی قدرت عجیب, اس کی شان, جتنا جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے ہدایت کی لائن سے, توحید کی لائن سے, ایمان کی لائن سے, باطل اور جھوٹ کو ختم کرنے کی لائن سے, حق کو چلانے کی لائن سے, نبیوں, پیغمبروں, صحابہ, اولیاء, دین کے داعیوں کے راستے سے, جتنا جو کچھ اس سے ہر آن گھڑی کہیں سے کہیں زیادہ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے تھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس محنت میں چلنے والے جب تک ان کی نظریں اللہ کی قدرت پر جمی ہوئی ہوگی, اللہ بڑی قدرت والے ہیں, جب چاہیں, جہاں چاہیں, جو چاہیں, جس طرح چاہیں کریں, مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قدرت کے مظاہرے تین شکلوں میں بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ کبھی اپنی قدرت کو استعمال فرماتے ہیں بغیر شکلوں کے, کوئی شکل نہیں, ان کی قدرت سے شکلیں وجود میں آ رہی ہیں. جیسے سب سے پہلا آدم, سب سے پہلی حوا, ایسے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی جو پہلی شکل ہے وہ تنے تنہا بلا شدت غیر اللہ کی اپنی قدرت سے بغیر شکل. پھر فرماتے تھے دوسرے درجے میں حق تعالی شانہ اپنی قدرت کا استعمال فرماتے ہیں شکلوں سے شکلیں, مرغی سے انڈا, انڈے سے مرغی, بکری سے بکری کا بچہ, پھر بکری سے بکری. یہ شکلوں میں شکلوں سے شکلیں, لیکن اصل کار فرما اللہ کی قدرت. اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں شکلوں کے خلاف. شکلیں ساری عزت کی, اس میں ذلت بھر دی. حالات انتہائی ناگوار, موت کی شکلیں اور اس میں زندگی کی لہریں دوڑا دی. بڑی قدرت والے. اور یوں نہیں ہے, یہ قرآن جو اللہ نے ہم کو اس ماہ مبارک میں دیا ہے اور ساری عمر کے لیے دیا ہے اور ساری بشریت کے لیے دیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اس ماہ مبارک میں مکمل دیا گیا پوری بشریت کی مکمل ہدایت کے لیے, ہر ایک کی اس میں رہبری ہے. اس لیے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں, ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں, مستقبل کے حالات بیان کیے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا, کہ ماضی میں کیسی قومیں گزری. جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر سے بیان شروع کیا, فجر سے لے کے ظہر تک, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, پورے دن آپ نے بیان کیا. اور دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا تک سارا, زمین کتنے دنوں میں, آسمان کتنے دنوں میں, سورج کیسے, چاند کیسے, ستارے کیسے, ہر مخلوق کو جو اللہ نے وجود دیا. پھر دنیا میں قومیں آئی, امتیں آئی, انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات آئے, بادشاہ اور سلاطین اور حکمران آئے, کس کے ساتھ کیا ہوا, اور آگے والوں کے لیے ضابطہ بیان کر دیا. یہ بات ہماری صرف کہ صرف ہم نے ابراہ کو ہم نے برباد کیا نہیں, جو بھی خانہ خدا کی بے ادبی کرے گا, جو خانہ خدا پر حملے کا ارادہ کرے گا, ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ ایسا کریں گے جیسے ہم نے ابراہ کے ساتھ کیا ہے, کہ اس کو وہ سوچ نہیں سکتا تھا. ہاتھیوں کا لشکر ہے, پورے ملک کا بادشاہ ہے, پوری طاقت اور پوری فوج ہے. اسی لیے عبد المطلب جو تھے حضور کے دادا, ان کے اونٹ کھو گئے تھے, وہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے. انہوں نے کہا کہ عجیب ہو, یہ تمہارا کعبہ, اس کو اٹھانے کے لیے اب رہا آ رہا ہے, تم اس سے بات نہیں کرتے, اس سے نہیں کہتے کچھ. تو اس وقت انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا, ان لہ رب یحمی, کعبے کا رب ہے, کعبے کا رب ہے, وہ خود براہ راست مقابلے پہ آ جائے گا, وہ اس کی حمایت کرے گا. جو ابراہ کا واقعہ ایک دفعہ نہیں ہے, فرعون کا واقعہ ایک دفعہ نہیں ہے, قارون کا واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے, قوم سبا کی ہلاکت کا واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے, قوم عاد و ثمود اور قوم لوط کی تباہی کے واقعات ایک ایک دفعے کے نہیں ہیں, خدائی ضابطے ہیں انسانوں کی رہبری کے لیے. انصار مدینہ کی مدد, مہاجرین کے ساتھ کی خدا کی مدد, انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ خدائی قدرت کے مظاہرے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, مٹھی بھر ہیں اور وہ وہاں. یہ کیا ہوا کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اسی لیے حفصہ لا شادہو بڑی قدرت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں. اسی لیے ہمارے اس کام کو اور ہمارے کام کے جو اعمال ہیں دعوت کے, اسے کوئی رسمی طور پر نہیں کرنے ہیں کہ ایک رسم ہے, رسم پوری کر لو, رمضان میں چلہ دے دو, رمضان میں روزے رکھ لو, رمضان میں قرآن پڑھ لو, رسم پوری ہو گئی, عید ہو گئی تو قرآن کو لپیٹ کے رکھ دو, روزے رکھ لیے تو اب روزے کا کوئی مزاج نہیں. کہ روزے میں تو تم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے تھے, حرام لقمے سے افطار اور سحری سے بھی حفاظت کرتے تھے, کہ اب 11 مہینے آزاد ہو, جون سی چاہے کمائی کے لقمہ کھا لو اور جس کو چاہے تاک لو اور جس کو چاہے دیکھ لو. پھر تم نے کیا روزہ رکھا؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف روزہ نہیں, روزے کا مزاج بنانا ہے. صرف نماز نہیں, نماز کا مزاج. صرف زکات دے کر نصاب کا کہ اپنے فرض ادا کر دیا نہیں, مال سے متعلق جو اللہ کے عوامل ہے اس کے اعتبار سے مزاج بنانا. اور ایسے ہی حج دے کر کہ تمہیں اکیلے کو حاجی نہیں بننا, حج کا مزاج بنا کر کے دنیا میں رہنا ہے. ایک ہے عبادت, ایک ہے عبادت کا مزاج. یہ ساری عبادات ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج. لیکن اس کے سب سے پہلے بنی الاسلام علی 50, شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ سب سے پہلے توحید ہے, ایمان ہے. ایمانی مزاج بناؤ. ایمانی مزاج جتنا بنتا چلا جائے گا, روزے کا, نماز کا, زکات کا, حج کا مزاج بنتا چلا جائے گا, اور دنیا خود مزاج دیکھ کر ایمان والوں کے مزاج سے لوگوں کو دعوت ملے گی اور ان کے منہ میں پانی آئے گا کہ زندگی ہو تو یہ ہو. لیکن مزاج بنانا پڑتا. کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ مزاج اس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کی چیز برداشت بھی نہ ہو. جیسے بچپن سے ایک آدمی کو عادت ہے, ایک آدمی کا مزاج ہے کہ کوئی کھٹی چیز وہ نہیں کھا سکتا, اچار کی ہو, املی کی ہو, لیمو کی ہو, سرے کی ہو, کسی چیز کی ترشی کہ برداشت نہیں. کھاتے ہی گلے میں خراش, ناک سے پانی بہنا, آنکھوں میں پانی آ جانا, اور اخیر میں طے ہو جانا کہ اب کوئی کتنے ہی فضائل بیان کرے اور اسے مجبور کرے کہ نہیں یہ تو تمہیں میرے کہنے سے کھانا پڑے گا, کہ بھائی تمہاری بات سر ماتھے پر لیکن مجھے نہیں چلتا, میرا مزاج ہی نہیں. اس کو کہتے مزاج. کہ ایمانی مزاج کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. جیسے کوئی کتنے فضل, میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا آچار ہے اور میری ماں بہت پرہیزگار ہے, بڑی تہجد گزار ہیں, اتنا قرآن پڑھتی ہیں, اتنی نفلیں پڑھتی, کہ بھائی سارے فضائل تمہاری ماں کے میرے سر ماتھے پر, مجھے نہیں چلتا کھٹا. کہ دنیا جتنی زیب و زینت کے ساتھ آئے, دنیا جتنی شکلوں کے ساتھ آئے, کہ ایمان کا مزاج ہر ایک کو ٹھکرا دے. ایمان کو چوٹ نہیں آ سکتی. زین للناس حب الشہوات, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ تصدی کھاوا ہے, عورت کے راستے آئے, دولت کے راستے آئے, حکومت کے راستے آئے, زمینوں کے ٹکڑوں کے راستے آئے, سونے چاندی کے ڈھیروں کے راستے آئے, نت نئے فرنیچروں اور نت نئی شکلوں اور ماڈلوں کی گاڑیوں کے راستے آئے, ہوائی جہازوں اور پلوں کے راستے سے آئے, کہ ان میں کی کوئی شکل اگر ایمان کو زد پہنچاتی ہے تو ایک دفعے نہیں دس دفعے ٹھوکر ماریں گے, ایمان کو مجروح نہیں ہونے دیں گے, ایمان کو زد نہیں پہنچنے دیں گے. کہ جیسے وہ بہن کے فضائل, ماں کے فضائل, گھر والی کے فضائل, یوں ایسی ہے اور یوں ہے اور یہ خاص اپنے باغ کے آم کا آچار ہے, جتنے چاہے فضائل بیان کر لو مجھے نہیں چلتا, ہے نہیں, دنیا ایسی ہے اور پولا ایسا ہے اور گاڑیاں ایسی ہے اور دولت ایسی ہے اور حکومت کے عہدے ایسے ہیں اور زمینوں کی پیداوار ایسی ہے اور پیٹرول کے کنویں ایسے اور پلاٹینم کی کانے اور سونے چاندی کی کانے, جس سے ایمان مجروح ہوتا ہو کسی قیمت پر برداشت نہیں, کہ سب سے پہلے ایمانی مزاج بناؤ. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم, واللہ بکل شیء علیم. ایمان کی مقدار میں دلوں کو راہ دکھتی ہے, جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں, یہ سڑک ہے یہاں کچا ہے یہاں پکا ہے, یہاں کیچڑ ہے یہاں کانٹے ہیں, یہاں نیچا ہے یہاں اونچا ہے, چہرے کی آنکھوں سے جیسے یہ دکھتا ہے, جب دل روشن ہوتے ہیں, جب دلوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے تو یہ لقمہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے, یہ کمائی ناجائز ہے, یہاں خرچ کرنا اسراف ہے. خرچ تو کرنا ہے, پیسہ خرچ کرنے ہی کے لیے ہے, لیکن اس کی حد بتائی ہے کہ اگر خرچ کرنے میں اسراف کرو گے اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. ان اللہ لا يحب المسرفین, اسراف کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہی نہیں, کہ دو چیزیں ہیں یا محبت یا دشمنی, یہی جو ہوتی ہے نا, یا تو کسی سے محبت ہے یا کسی سے عداوت ہے, کہ جب اللہ محبت نہیں کرتے تو پھر یہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. اسی لیے آگے یوں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں, کہ اسراف میں اور تبذیر میں فرق ہے. اسراف کہتے ہیں کہ خرچ کی جگہ تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. بیٹھنا ضروری ہے کہیں ضرورت سے بیٹھ, لیکن ضرورت سے زیادہ بیٹھنا گپ مارنے کے لیے, کہ یہ وقت کا اسراف ہے. سونا ضروری ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن سوتے ہی چلے جا رہے ہیں, یہ اسراف ہے وقت میں. ایسے کھانا ضروری ہے لیکن اتنا کھانا کہ سجدہ لمبا ہو ہی نہ سکے فوراً آ جائے گا باہر, یہ اسراف ہے. دن بھر کھٹی دکانیں آتی رہے, اسراف ہے. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے, قبر کو بہت نور سے منور فرمائے, مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بارڈریں بیان کرتے تھے. اسراف اور قناعت, کفایت شعاری, اسراف اور کفایت شعاری, توازو اور تملق چاپلوسی, تکبر اور استغنا, ان کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پروا, مجھے نہیں چاہیے, میں مجھے کیا ضرورت ہے, میں کوئی فقیر ہوں, لیکن اگر اس میں کبر ہے یہ بہت ناپسند, اور استغنا ہے کہ نہیں بھائی, نہیں بھائی میری ضرورتوں کا میرے پاس کافی ہے, مجھے ضرورت نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. جیسے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا چاندی کے سکوں کے تھیلے بھر کے, اس زمانے میں چاندی کے سکے تھے, اور دو تھیلے بہت وزنی ہزاروں کی مقدار میں, حضرت حجامت بنوا رہے تھے. وہ بہت دیر تک کھڑا رہا, تھک گیا, حضرت نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا, پھر جب ادھر دیکھا تو ادھر آیا, ادھر بھی نہیں دیکھا, ادھر آیا تو ادھر بھی, حضرت نے توجہ نہیں کری. جب حضرت فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ جی آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا تھا, آپ قبول فرمائیے. فرمایا نہیں بھائی, میرے جو اخراجات ہیں وہ میری ضرورت تھا, میرے پاس کافی, مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو انکار کیا تھا وہ استغنا میں تھا, وہ جوتیوں میں ڈال کے چلا گیا کہ ان اداروں میں پڑھنے والوں کی پہلی بنیاد استغنا ہے, ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. کہ جس کے آگے وہ سارا علم کا سمندر کھلتا ہے, عمل کی زینت ملتی ہے. اللہم اغننی بالعلم وسیّنی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ, دعائیں ہیں, مجھے غنی کر دے علم سے, اغننی بالعلم وسیّنی بالحلم, حلم اور بردباری. حالات بہت طبیعت کے خلاف, اب جیسے یہ راستہ ہے, یہ جماعتوں میں جانا ہے, کہیں گرمی, کہیں سردی, کہیں مچھر, کہیں مکھی, کہیں کسی کے کڑوے بول, کہیں سواری کی تکلیف, کہیں چلنے کی تکلیف, کہیں حلم سے کام لو, صبر کرو, حلم. وجملنی وسیّنی بالتقوی, لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں, حسین, اور حسینوں کے میلے لگتے ہیں, حسینوں کے مقابلے ہوتے ہیں. کہ یہ اس علم والا, اس راہ کا چلنے والا دعائیں مانگے گا غنا دے علم سے. اغنی بالعلم وزینی بالحلم, حلم سے مجھے مزین کر دے. وَأَقْرِمْنِي بِالتَّقْوَى, ہر ایک چاہتا ہے ہماری پوچھ ہو, کیا ہماری پوچھ ہو, لوگ ہمیں پوچھیں آپ کا تعارف, آپ کی شخصیت. آپ اکرمنی بِالتَّقْوَى, میری جتنی پوچھ ہو وہ تیرے یہاں ہو اور تیرے خوف کی مقدار میں ہو. دعائیں بھی سکھائیے. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ خالی وقت لگانا نہیں ہے, یہ سال والے علماء ہیں, چار چار مہینے جانے والے ہیں, چلے والے ہیں, کہ صفات سے آراستہ ہونا, اسی کے لیے اللہ نے رمضان دیا اور قرآن دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی, تعلیم کے ساتھ تربیت تھی, دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھی حضور کے ہاں, تعلیم اور تربیت, تعلیم اور تربیت. ادھر وسواس کے فضائل بیان کیے تعلیم کی, اب اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے. ادھر وضو کے فضائل بیان کیے, ہر قطرے کے ساتھ گناہ ٹپکتے ہیں, یہ تعلیم ہے. باہر نکل کر درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی, پتے جھڑے, کہ یہ تربیت ہے. یہ کیا ہوا کہ ایسے جھڑتے ہیں, ایسے جھڑتے ہیں گناہ. تعلیم اور تربیت, صرف معلومات کا ڈھیر اور معلومات سے کھوپڑی گرم کر لینا, یہ نہیں ہے. علم کے ساتھ عمل, علم کے ساتھ تربیت. کہ علم ہو اور پہلے دن سے بنیاد استغنا عن الخلق ہو. ہماری ضرورتوں کا کفیل ہمارا اللہ, وہ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, وہ تمہارا باپ ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین, تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کہ مسلمان کیسا ہو, کہ مسلمان ایسا ہو جیسے ابراہیم. کہ ایسی ضرورت, اللہ اکبر, نمرود نے جو آگ جلائی تھی, میلوں دور سے کوئی اس کے پاس سے گزر نہیں سکتا تھا. اوپر آسمان میلوں اوپر سے اس کی آنکھ جا رہی تھی, اور اس میں گوپن میں رکھ کر کے اچھال دیے. اب گرے اور تب گرے, سیکنڈوں کی بات. کسی چیز کو اوپر اچھالو تو نیچے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کہ اب گرے اور تب گرے, اور وہ آگ کہ آتش نمرود, اور اس وقت میں فرشتہ آ کر کہتا ہے, بہت پاک مخلوق ہے. یہ بات لوگ کہتے ہیں حجیہ بہت پاک مال ہے, حجیہ بہت پاک مال ہے. اس وقت میں آتا ہے اور اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت میں سبق پڑھایا ہے, میں نے کہا نا کہ قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ خالی واقعات کے لیے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آگ کی اور گر رہے تھے اور فرشتہ آیا اور مدد کی چاہیے اور یوں جواب دے دیا یا خود سے ان کا بیٹا یوسف تھا اور وہ گم ہو گیا تھا اور وہ مل گیا اور پھر یوں ہو گیا بس ہو گیا. زلیخا تھی اس نے داؤ میں لینا چاہا تھا. قرآن رہبری کرتا ہے اور قرآن کی رہبری میں صرف قرآن کے ماننے والے چل پڑیں تو دنیا کو خود آنکھیں کھل جائے گی. ہماری اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ سارا رونا اسی کا ہے, سارا رونا اسی کا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے دور تک امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ 100% قرآنی تعلیمات کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن والا ہم سے کیا چاہتا ہے, 24 گھنٹے کی تمام نقل حرکت میں کہ ہم مسجد میں ہیں قرآن والے کا کیا حکم ہے, جن پہ قرآن آیا انہوں نے مسجد میں بیٹھنے کو کس طرح بتایا, مسجد کے آداب کیا بتائے, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, نبی کے ارشادات سن رہے ہیں کہ تعلیم کے حلقے کے کیا آداب ہیں. 100% امت کے دل کا رخ قرآن کی تعلیمات کی طرف. ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے قرآن سے پوچھتا تھا حکم کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اس کی روشنی میں چلتا تھا. اور اس کے نتیجے میں قرآن نے جس جس حکم پر جتنے وعدے کیے ہیں مددوں کے, غیبی نصرتوں کے, اللہ نے ان کے ہاں پورے کیے. اللہ نے ان کے کپڑے نہیں دیکھے, ان کی ناداری اور ان کی غربت نہیں دیکھی, ان کی صفات کہ ان میں تقویٰ کتنا ہے. یہ تقوی والوں کے لیے ہم کافی ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا, تقوی پر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں کیا ہمیں ان کے ساتھ. دنیا ساری ایک دفعہ ان کو پیچ دکھا دے, ہم ماں بدالت ان کے ساتھ ہیں. جو آنکھ سے دیکھے گا آنکھ پھوڑیں گے, اگر کوئی برے ارادے سے چلے گا ٹانگے توڑیں گے, اور اگر کوئی دماغ سے کوئی غلط چیز سوچے گا ہم ان کے بھیجے پھوڑیں گے. خدا خدا ہے, لیکن سب سے پہلے ایمان کی طاقت بنانی ضروری ہے. اللہ حق, اللہ حق, اللہ کی ہر بات حق, اس کے وعدے یقینی ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارا رونا اسی کا ہے کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھائی ہے, ارے سمجھ, آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اس رخ پر چھوٹی سی چیز ہو تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے, لیکن جدھر پیٹھ ہو آدمی کی کہ پیٹھ والا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا پیٹھ کے پیچھے. کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھائی ہے, قرآن کے احکامات سے زندگی بننا, قرآنی وعدوں پر یقین, اس کے اعتبار سے عملی قدم اٹھانا, یہ امت نے سارا کھو دیا. اور پھر قرآن کی تعلیمات کی طرف رخ کے زمانے میں بھی بہت بتلایا, یہدی بھی میشا ویغل بھی میشا. اتنا نہیں کہ قرآن پڑھ لیا, اس کی تفسیر کر لی, اس کی تفسیر پڑھ لی اور اس کے نکات اور اسرار اور رموز اور لطائف اور سب معلوم کر لیے, فلاں تفسیر نے, فلاں مفسر نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, خاصم نے یہ کہا, مدارک نے یوں کہا, قرطبی نے یوں کہا. اس کے ساتھ اس کی رہبری میں چل رہے ہیں یا قرآن پڑھ ہی کر کے گمراہ ہو رہے ہیں؟ اسی لیے وہ حدیث فضائل رمضان میں, فضائل قرآن میں پڑھی ہوگی, ذُبَّتَانِ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ کہ رات دن مشغلہ قرآنی تعلیمات کا ہے لیکن قرآن لعنتیں کرتا ہے. میں کس کے ہاتھ پڑ گیا میری کسی بات کو؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے قرآن کے حلال کو حلال نہ سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام نہ سمجھے، اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. روایتیں ہیں قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، قرآن نے جس سود کو حرام کہا ہے، جس بدکاری کو، جس بدنظری کو، جس غیبت کو، جس جھوٹ کو، جس ظلم و تعدی کو، جس حقوق کی پامالی کو، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے دل سے اس کو یقین کر کے ہے اس سے بچنا، یہ قرآن پر ایمان ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، ان میں سب سے پہلے کہ آنا تو ہے روزے کے مزاج پر، آنا ہے نماز کے مزاج پر، آنا ہے زکات و حج کے مزاج پر، لیکن اس سے پہلے بنانا پڑے گا ایمانی مزاج کہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں نا، ان کے بڑے بڑے 500 بکرے ہیں، 1000 بکرے ہیں، بھیڑ ہیں، اونٹ ہیں، کاروبار ہے ان کا. ایک آدمی آتا ہے، اسے کہتا چودھری صاحب کہ جی ایک 10 کلو وزن کا بچہ چاہیے بکرے کا، چلیے تشریف کو، اپنے پاس بٹھاتا ہے چودھری. اور ملازم سے وہ 1000 بکرے ہیں ان کے بھی، اے وہ لاؤ. اب وہ ملازم اگر ادھر ادھر کے یہاں میری انگلی دیکھ، میں کیا کون سا بتا رہا ہوں، وہ لاؤ. اس کو منگواتا ہے، ذبح کرواتا ہے، تلواتا ہے تو 10 کلو اترتا ہے. اس کو علم غیب ہے؟ علم غیب ہے؟ علم غیب نہیں ہے. اس نے اس کو اپنا دھندا بنایا ہے. دنیا میں سونے کی تانے ہیں، دنیا میں پیٹرول کے کنویں ہیں، دنیا میں لوگ سونے چاندی کے کاروبار کرتے ہیں ہماری بلا سے. ہمارے لیے تو یہی بھیڑ یہی بکری ہے. کہیں سے بکریوں کا غول خریدتا ہے تو یوں دو انگلیوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہے کہ ہاں اتنا ہے، اس میں ہے جان. یہ اس کو اپنا کام بنایا ہے. کرتے کرتے کرتے اتنی آنکھ اس کی بن گئی ہے. یہ اس کو فراست کہتے ہیں. یہ جب ایمان کو اپنی محنت بناتا ہے آدمی کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے. اس لیے اس کے چار درجے ہیں. ایک ہے ایمان بنانا، پھر اس بنے ہوئے ایمان کو پکانا، اور اس کو پکے ایمان کو بچانا، اور بچا کے اپنے ساتھ نہیں لے جانا، اپنے ساتھ تو اپنا جائے گا، دنیا میں پھیلاتے ہوئے دنیا سے جانا. ایمان بنانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان بچانا ہے، اور ایمان پھیلانا ہے. ایمان کہاں سے بنے گا؟ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. جتنا اللہ کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اسی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کو، اور اس کے علاوہ سارے سب کچھ کے کچھ نہ ہونے کو، اس کے خزانوں کو، اس کی عطا کو، اس کی صفات جمالیہ کو، اس کی صفات جلالیہ کو، جتنا بولیں گے کہ اذا تکرر تقرر فی القلب، عربی میں کہاوت ہے جس بات کو بار بار بار بار دہرایا جاتا ہے وہ دل بھیتر بیٹھ جاتا ہے، اس کی تہیں بنتی ہے. جتنا ایمان کو بولیں گے، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، اسی کے قبضے قدرت میں سے، اسی کی مشکل ہے یہ سارا سال. سال پورا کر کے یوں نہیں ہمارا سال پورا ہو گیا ہم جا رہے ہیں، ہمارے 4 مہینے ہو گئے ہم گھر جا کے کریں گے، اور چلے سے واپس آئے خبردار جو ہماری تشکیل کی تو ہم نے چوڑیاں خرید لی ہے ابھی بھی کی چپلیں بھی لے لی ہے اور منی کے لیے بھی کچھ لے لیا ہے. آئے بڑے دین پھیلانے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, ہر جذبے پہ چوٹ پڑتی ہے اس راستے میں, ہر خواہش پہ چوٹ پڑتی ہے, اور جتنی چوٹ پڑتی ہے اتنا کندن بنتا ہے. تم نے کبھی دیکھے ہو چاندی کے ورق جہاں بنتے ہیں, یہ جو مٹھائیوں پر اس پر لگاتے ہیں نا چاندی کے ورق, تو ورق بناتے ہیں ساری رات تک تک تک تک تک تک, جتنی چوٹے اتنا پتلا, جتنی چوٹے اتنا پتلا. اس کو دیکھ کے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی کہ اس راستے میں جتنے مجاہدوں کے ساتھ آدمی چلتا ہے طبیعت کے خلاف. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں وجدنا خیر الخیر, وجدنا خیر الخیر فی الکرہ والشدہ, کہ سب سے بڑی ہم نے خیر کی بھی خیر, جیسے اتنا بڑا شیر اور اس کا جوس تھوڑا سا ہے جی, موسمی کا سنترے کا جوس ہوتا ہے, کہ خیر کی خیر. کہ خیر کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی خیر ایمان, کہ اس ایمان کا بھی خلاصہ اور اس کا سب, اس کا سوپ, اس کی حقیقت, جوس جو ہے وہ حقیقت ہے پھل کی, باقی تو پھوکٹ ہے پھینک دو. یہ گنا, یہ گنے کا رس ہو اس کی حقیقت ہے, باقی اس کا پھوکٹ پھینک دو جلا دو. ایسے ہی ایمان کی حقیقت جو ہم نے پائی وہ ناگواریوں میں پائی. اسی لیے ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, روٹی کے علاقے میں جائیں گے, چاول کے علاقے میں نہیں جائیں گے, یوں اس سے نہیں بنتا ہے آدمی. آدمی بنتا ہے بالکل ہی وہ شدت, جو مشورہ ہو جائے اور جو ترتیب بن جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمایا تھا اغزو مع غیر قوم تحسن خلقك. حضرت اقسم سے فرمایا تھا اقسم اپنی برادری کے علاوہ, اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ رہ کر دین کی محنت کرو, تمہارے اخلاق اچھے بنیں گے. مولوی مولویوں کے ساتھ جائیں گے, منسٹر منسٹر کے ساتھ جائیں گے, پہلے پہلے مخلوط چلنا سیکھو, عوام خواص, یہ وہ طبیعتوں کے خلاف باتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا اور اس سے اندر میں تہیں بنتی. سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. ایمان کیا بنانا ہے؟ کہ جس کو جہاں سے جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے وہ اس کا انکار کر دے کہ نہیں اس سے نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے, میں نے کہا ہے قرآن نے تو رہبری کی ہے ہر چیز میں, الذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ. قرآن کہتا ہے کیسی شاندار مثال دیے, الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. جن پہ ایمان ہی نہیں ہے ان کی ساری تگ و دو, ان کی ساری دوڑ دھوپ, ان کے سارے اعمال اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریتیلے میدان کا چمکتا ریت, میلوں لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہے ریگستان. اس ریت پر جب سورج کی شعائیں سیدھی پڑتی ہے تو ایسا چمکتا ہے یہ سب الظمآن ماء, اس چمک کے بالو کو اور چمک کے ریت کو پیاسا آدمی پیاس بجھنے کا سامان پانی سمجھتا ہے. جنگل ہے, ریتیلے میدان میں ہے, پیاس ہے, بے جون کی گرمی ہے, حلق سوکھ رہا ہے, ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہے, دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, ایسے میں وہ سورج کی شعاؤں سے چمک, یوں کہتا وہ ہے پانی. لیکن قرآن کا فیصلہ اصل ہے اور قیامت تک یہی رہے گا, حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, یہ جسے آنکھوں سے دیکھ کر اس کی طرف بڑا ہے, جب یہ وہاں پہنچے گا تو کچھ نہ پائے گا. وہ تو ریت تھا. یہ کیا ہوا کہ تیری آنکھ نے دھوکہ دیا کہ خالی ریتیلے میدان میں چمکتے بالوں کو دیکھنے والوں ہی کو دھوکہ نہیں ہو رہا ہے, حکومتوں والوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, دولت مندوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, زمینداروں کو دھوکہ ہو رہا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہماری پیاس بجھ جائے گی, ہماری عزتیں بن جائیں گی, ہمارے بنگلے اور کوٹھیاں بن جائیں گی, ہمارا نام ہو جائے گا, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ذال کا متاع الحیات الدنیا, اس لیے متاع کہا ہے. اور متاع کس کو کہتے جانتے ہو؟ اصل متاع کا ترجمہ ہے عورتیں ایام میں جو کپڑا استعمال کرتی ہیں کہ وہ خون انتہائی گندا اور بدبودار, اس میں لت پت جو کپڑا ہے, حیض کا کپڑا, اس کو کہتے ہیں متاع. اسی لیے حضرت قرآن میں جگہ جگہ ارے جس پہ تم مر رہے ہو, جس پہ تم لڑ رہے ہو, جس پہ تم اپنی انسانی ناموس اور اپنی انسانی شرافت و کرامت کو بالائے طاق رکھتے ہو, جانوروں کی سپنے اور شیطان کے بھائی بن کے کھڑے ہو جاتے ہو, سوچو تو صحیح کہاں تھک رہے ہو, جانے کس پہ لگا رہے ہو. تمہارا پروردگار جس دن تمہیں جانے دی ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اس جان کو لگاؤ خدا کا دین دنیا میں چمکانے پر. اسی لیے یاد رکھنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو ذمہ داریاں دی گئی تھی, ایک آپ داعین اللہ, آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے, لوگوں اللہ کو پہچانو, اور سراجم منیرا, ایک ایسا مجمع تیار کر کے دنیا سے آپ کو جانا ہے کہ جو آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو, آپ کی دعوت, آپ کا علم, آپ کا عمل, آپ کا تقوی, آپ کی فکریں, آپ کا رونا, آپ کے آنسو, آپ کے والی نمازیں, آپ کے والے روزے, آپ کے والا تقوی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع بنایا تھا مہاجرین انصار کا, جن کو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ قیامت تک کے لیے ہے, اور جن کے نمونے آپ نے تیار کیے, جن کو آپ نے نمونے کے طور پر تیار کیا, مان علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, سنت کہتے طریقے کو, راستے کو, میری راہ چلیو, خلفاء راشدین کی چلتے رہیو, نمونہ بنایا تھا کہ اس نمونے پر امت آتی چلی جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, یہ راستہ ہے, اس راستے پر چلتے چلتے وہ نمونہ جو سامنے ہے, وہ ابو بکر عمر ہیں, وہ عثمان و علی ہیں, وہ معاذ بن جبل ہیں, عمرو بن عاص ہیں, سعد بن معاذ ہیں, سعد بن عبادہ ہیں, وہ خالد بن ولید ہیں, وہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں, وہ عشرہ مبشرہ ہیں, یہ بدر والے ہیں, یہ احد و خندق و تبوک والے ہیں. یہ کہاں سے گئے؟ کس راستے سے گئے؟ تمہیں بھی جانا ہے نا کہ اسی راستے چلو. جو کیا راستہ تھا؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے کون سا؟ اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا, اس کی دعوت دینا میرا راستہ, اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کا راستہ. یہ نمونہ وہ ہے, کہاں سے گئے کہ یہیں سے گئے ہیں, کہ یہ کیا ہے کہ یہ دعوت کا راستہ ہے. یہ دعوت کس بات کی؟ کہ دعوت اپنی قوم کی, دعوت اپنی شخصیت کی, دعوت اپنے خاندانوں کی, دعوت اپنی نسبتوں کی, کہ نہیں, پھر یہ دعوت نہیں رہے گی, یہ سیاست ہو جائے گی. تو سیاست میں ہوتا ہے ہم کو پہچانو, ہم صدر ہیں, ہم وزیر ہیں, ہم پولیس والے ہیں, ہم کمشنر ہیں, ہم کلیکٹر ہیں, ہم تحصیلدار ہیں, یہ تو سیاست ہے. کہ یہاں لا الہ الا اللہ, ایک اکیلے اللہ کا تعارف کرانا, لوگوں اللہ کو پہچانو. اور خود اللہ نے اپنے تعارف کے لیے جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ قرآن میں ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ, تم کتنے ہو, تم کتنے ہو پوری دنیا میں, ہر ایک کی ناک کی شکل وہ جو دوسرے کی نہیں, ہر ایک کی آنکھیں الگ, ہر ایک کی آواز الگ. یہ کیا ہوا, یہ سب اس کے خزانے میں ہے. سب کی آوازیں حلق کے راستے سے آتی ہیں, لیکن ایک گھر میں پانچ بھائی ہیں, پانچوں بھائیوں کی آوازیں الگ نہیں. اس اللہ کو پہچان لیا, سیب میں رنگ کس نے بھرا, اور اس کے برابر انگور کی بیل ہے, اس میں یہ رنگ کس نے بھرا, اس کا یہ مزہ, اس کا یہ ذائقہ. اب برابر میں کیلے کا اتنا بڑا درخت اور اس کے اتنے لمبے چوڑے پتے کس نے کیے, اس نے کیے. کیلے کا مزہ اور ہے, سیب کا اور ہے, آم کا اور ہے, انگور کا اور ہے, انجیر کا اور ہے, زیتون کا اور ہے, کاجو کا اور ہے, بادام کا اور ہے, چلگوزوں کا اور ہے. یہ سارے مزے کس نے بھرے, ان کی شکل. اور وہ شریفہ آپ نے دیکھا ہوگا, شریفہ جیسی شاندار فٹنگ ہوتی اس کے اندر, جب اس کو توڑتے ہیں سیٹنگ کیسی ہوتی اس کے اندر, اس نے کی وہ قادر مطلق, جب چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے, جس طرح چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھا دے. لوگوں اس قدرت والے کو پہچانو. تمام نبیوں کی دعوت ہے, اسی لیے سب ان کے سارے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں, اور سارے مراحل سے آدمی پار ہو جاتا ہے اگر ایمان بنا لیتا ہے. اور اتنا نہیں, اگر کوئی فتنہ ہے تو فتنوں کی شکلوں سے بھی حفاظت ایمان ہی کے راستے سے. سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا, سارے نبیوں نے جس کی پیشن گوئی کی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, والدجال شرغائب ينتظر, بہت برا ہے, چھپا ہوا ہے. کہ اس کا توڑ ایمان, ایمان والا ہی اس کی دو ٹکڑے کر دے گا, اس کو قتل کر دے گا. دیکھو تو صحیح, بھینس کا دودھ کیسا صاف ستھرا, اور کس میں سے, ممبئی نے فرسین و دمن, ممبئی نے فرسین و دمن لبنن خالصا سائغا للشاربین. گوبر پیلا بدبودار, خون ان کے بیچ میں سے صاف سفید دودھ کون لاتا ہے. ومن آیاتہ ومن آیاتہ, خلق السماوات, یہ آسمان بغیر کھمبوں کے کھڑے ہیں, یہ زمین کا فرش پیچھا پڑا ہے, یہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں, سمندروں میں موجیں اٹھ رہی ہے, ستارے جگمگا رہے ہیں, چاند اپنی روشنی دے رہا ہے, سورج اپنے شباب پر ہے, کہاں سے, وہ من آیاتہ. اللہ کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد, ہر چیز, ہر مخلوق بزبان حال یوں کہتی ہے, ہر مخلوق بزبان حال کہتی ہے, ان سب کا پیدا کرنے والا ایک وحدہ لا شریک لہ, اس اللہ کو پہچان. اس لیے سب سے پہلے اس پر ایمان بنانا, اور اس پر ایمان بنے گا ایمان کی دعوت. اب 40 دن لگا کے جا رہے ہیں, 4 مہینے لگا کے جا رہے ہیں, سال لگا کے کچھ جا رہے ہیں, کچھ لگانا شروع کر رہے ہیں, چلہ لگا کے آئے, دو چلے لگا کے آئے, کہ کتنا بولا ہے اللہ کو, عمومی گشتوں میں, خصوصی گشتوں میں. کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ رنگ پکتا ہے کہ کچا. لوگ کپڑے پہنتے ہیں نا, ابھی عید میں دیکھنا ایک ایک کے جوڑے آج خرید خرید, لیکن وہ دکان پہ جا کے وہ بھڑکیلا رنگ دیکھ کے لے آیا. عید کے بعد جب جمعے کو کپڑے اتارے, دھلے, تو ساری نالی رنگین. ارے یہ رنگ کہاں سے آیا؟ وہ جو بہت چمک رہے تھے نا وہ دھل گئے ایک ہی میں. وہ جو چلا لگا کے آئے ہیں اور چار مہینے لگا کے آئے ہیں اور یوں کہہ رہے تھے اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سیکھ لو کام بن جائیں گے اور دعا کے ذریعے مسئلے حل کروا لو, یہ شب گزاری میں نظر ہی نہیں آتے, رنگ اتر گیا. اپنی مسجد کا گشت اس دن ہے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا, کہ کچا تھا وہ رنگ جو چڑھا تھا کیسا تھا کہ نکلنے کے زمانے میں تو پانچ گشتے کرتا تھا, تو عمومی خصوصی تعلیمی وسیعابی تشکیلی پانچ گشتے کرتا تھا, اب ہفتے کے دو گشتے بھی نہیں. یہاں وہ رنگ کچا تھا. اس لیے ایمان بنانا اور ایمان پکانا, بنے گا ایمان کی دعوت سے اور پکے گا دعوت کے راستے میں مجاہدوں سے. اب ہمارے مجاہدے وہ نہیں, صحابہ کے واقعات اسی لیے سننے ہیں. یہ جو آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی سردی برداشت کرنا, سردی برداشت کرنا, کہ سردی کیسی کہ سردی سے بچنے کو کوئی کپڑا نہیں ہے, زمین میں گھڑے کھود رہے, زندہ آدمی اپنی قبر کھود رہا اور قبریں کھود کر اپنے آپ کو سردی سے بچایا, لیکن سردی سے گھبرا کے بھاگے نہیں. اسے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان دنیا میں کیسے پھیلے گا جب تک ہم محنت نہیں کریں گے؟ ایک طرف سردی ہے, ایک طرف بھوک ہے, اور بھوک ایسی کہ پیٹ پیچھوں سے لگ گئے, پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. بھوک کی تکلیف الگ ہے, سردی کی الگ ہے, اور ابو سفیان پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ, کہ اس کی پوری فوج ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی, کہ ہر وقت کچا چبانے اور ہر وقت مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی فکر میں, ایک خوف ہو. لیکن ایمان کہ بھوک ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے, نہ سردی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے. کیوں؟ اس نے وعدہ کیا ہے واللہ غالب علی امری ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. جب تم نے یہ طے کیا کہ دی اللہ کی جان, اللہ کی دی ہوئی جان, اللہ کا دیا ہمارے یہ دین کے دنیا میں پھیلانے, اپنی ذات سے دین سیکھنے, اپنی ذات سے دین پر چلنے, اور ہر ایک کو یہ سوغات ملتی چلی جائے اس کے لیے ہے, تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کریں گے. اب اس کے واسطے میں سردی آئے گی, ہم غالب نہیں ہونے دیں گے. گرمی آئے گی, ہم غالب نہیں ہونے دیں گے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, نہ بھوک تم کو ستائے گی, نہ پیاس تم کو ستائے گی, نہ سردی نہ گرمی. اسی لیے یوں کہتے ہیں ہم تو ذرا کے میں, ہاں نہیں ٹھیک ہے تبلیغ پہ ہے تو بہت اچھی کیا, لیکن ذرا ایسی ہو شیر خورمے والی, ہم پیالہ ہم نوالا. ہلدی لگے نہ پھٹ کر ہی رنگ آ جائے, چوکا تبلیغ بھی ہو جائے, سال بھی لگ جائے, اور او علاقے میں تو ماشاء اللہ سال لگ رہا ہے, سال لگا کے آ رہے ہیں, لیکن دیکھنا ہماری ترتیب میں, ہاں خیال رکھنا ایسے علاقوں مت بھیجنا جہاں کا پانی کڑوا ہو, جہاں سردی زیادہ ہوتی ہو, جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہو, کہ ایسے تھوڑی ہو جائے گا. اسی لیے کہا علیہ السلام میم حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور بس ہو گیا, وهم لا یفتنون, تو فتنوں میں نہیں ڈالے جائیں گے. یہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے سونے کو نکھارنے کے لیے, کہ جب ٹانگ سے نکلتا ہے تو ڈلا ہوتا ہے, شیر و مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر, جب یہ ساری مٹی بھی نکالنی ہے تو وہ جتنا اللہ کے غیب سے ہونے کو بولا ہے, سنا ہے, سوتا ہے, سب ایمان کے اوپر جمع ہوا ہوا ہے, جب اس کی صفائی ہونی ہے ایک اللہ ہی سے ہونے کو بولنا سننا سوچنا اتنا کہ اس کی تہیں دلوں میں جم جائے, اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے پہلے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے, ایمان بولنے کی چیز نہیں ہے خالی. کیا شاندار ایمان کی تقریر ہے کہ وہ ایمان آنکھوں کا ایمان ہے ہی آنکھوں میں, آنکھوں کا ایمان آنکھوں میں ہے, زبان کا ایمان زبان میں ہے, کانوں کا ایمان کانوں میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایمان کے بارے میں فلاں نے یہ لکھا اور ان کی تحقیق یہ ہے اور اس کے سلسلے میں جو انہوں نے بحثیں کی ہے وہ یزید و ین اس کی اور اوپر کی اور نیچے کی اور دائیں کی اور بائیں کی, اور وہ یوں فلاں نے یہ لکھا. وہ تو سب کچھ اپنی آنکھ کا ایمان ہے کہ نہیں, بدمزگی سے بچتے ہو کہ نہیں, یہ تو زبان کا ہو گیا بولنے کا ہو گیا. اور وہ ان اللہ لا ينظر الا صوركم, تمہاری تقریر نہیں اور تمہاری شکل و صورت نہیں, کیا ماشاء اللہ شان کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم وفي روايات اعمالكم, وہ اندر بھیتر کو دیکھتا ہے, اس ایمان پر ساری ساری تعمیر کھڑی ہے دین کی, اور اس کی وہ جو حفاظت جتنی ہے اس پر جتنے وعدے ہیں مددوں کے, حفاظت کے, امن کے, چین کے, برکت کے, رحمت کے, علم کے, عمل کے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, براہ راست خدا تمہارا استاد بنے گا, وہ تمہیں سکھائے گا, وہ تمہیں راہیں دکھائے گا, لیکن تمہارے ذمہ تقویٰ ہے کہ تقوی کی تقریب نہیں, کون سے باپ سے ہے, صیغہ کون سا ہے, مصدر کون سا ہے, اور کیا ہے, ثلاثی ہے کہ رباعی ہے, یہ سب رکھو تمہارے پاس, وہ تقویٰ اندر پیدا کرو, اس کو دیکھتا ہے. وہ اس قسم کا کلی وہ اگر اپنے اندر میں پیدا کر لے تو اس کے ساتھ خدا وعدہ پورا کرے گا. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, اس میں جتنا خوف خدا ہوگا خدا اس کا کام اتنا آسان بنا دیں گے. کہ یہ تقویٰ اگر اسٹیشن کے کلی پر ہے تو خدا اس کا آسان کر دیں گے, اور یہ تقویٰ پڑھنے والے کے اندر نہیں ہے تو اس کا کام مشکل ہو جائے گا. اللہ تو اللہ ہے, باقی سب اس کے بندے ہیں, اس لیے اس کے یہاں تو حقیقت چاہیے کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے, جتنا اللہ کی بڑا. اس لیے سب سے پہلے کہا گیا یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کملی اور کل لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو جائیے, یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے, قم کھڑے ہو جائیے. اللہ پاک کہہ رہے اپنے حبیب سے, فانذر لوگوں کو انجام سے باخبر کر دیجئے, لوگوں جس عقیدے کے ساتھ تم جی رہے ہو, جو تمہاری کمائیوں کی راہ ہے, جو تمہاری گھریلو زندگیاں ہیں, جو تمہارا سماج بنا ہوا ہے, کہ یہ تو تمہیں خون کے موٹے موٹے آنسو رلائیں گے جب نتیجہ سامنے آئے گا. وہ راستہ لے لو جو ہم لے کر آئے ہیں, جس اس راستے کی کہ دعوت پر تو اللہ دیں گے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, دعوت کے راستے کی دھول پر, دعوت کے راستے کی بھوک پر, دعوت کے راستے کے سر کے درد اور بخار پر, دعوت کے راستے کی ناگواریوں پر لوگوں کے کڑوے ترش نگاہیں اور کڑوے جملے برداشت کرنے پر, اس پر بھی دیں گے. کہ نماز تو بہت اونچی عبادت, اس پر تو بہت دیں گے, اس کے لیے گھر سے قدم چل کر آیا اس پر کتنا دیتے ہیں, وضو کی تو کیا دیتے ہیں, اور وضو مسواک سے کی, مسواک والی کہ پھر کیا, تو کہنے پہ تلا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. تو وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھوٹی سی عمر, تھوڑا سا وقت, تھوڑا سا پیسہ ہے, تھوڑی سی دنیا, لیکن جو وہ بڑے بڑے سودے آخرت کی نعمتوں کی راہ دکھا گئے ہیں. پہلی آواز لگائی وربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے. یہ جتنے ماشاءاللہ ہمارے علماء طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس کو جانتے ہیں، میں اور تم تو خیر ایسے ہی اپنے تو جی ماشاءاللہ تو علماء سمجھ میں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ بھی نحو کے اعتبار سے تو وہ کبر ربک ہونا چاہیے تھا، گرامر ہوتا ہے نا جیسے انگریزی میں گرامر ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، انگریزی والے اس کو گرامر کہتے ہیں، عربی والے اس کو نحو کہتے ہیں. کہ نحوی اصول سے تو کبر ربک فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، یہ کیا ہے؟ کیسا بھی اس کو سن لو کیا ہے کہ وہ مفعول کو جس کو سب سے عقیم میں آنا تھا اس سے پہلے کر دیا ربک فکبر، کیونکہ پھر تو اس کا فائدہ خاص ہے، تقدیم ما حق متاخیر یفید الحس، کیا کہتا ہے؟ تقدیم ما حق متاخیر یفید الحس، کہ جس کا حق بنتا ہے اخیر میں آنے کا وہ آگے آگے، کیا اب اس سے تو حسر کا فائدہ ہوگا. اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، رب کی بھی نہیں کہ اب نکل گئی، اللہ بھی بڑے، دکان بھی بڑی، اللہ بھی بڑے، آسمان بھی بڑا، اللہ بھی بڑا، چاند بھی بڑا، اللہ بھی بڑا، پیسہ بھی بڑا، کہ نہیں رب ہی کی بڑائی، رب کی بھی نہیں. اسی لیے مسلمان کے بچے کو پہلے دن یہی سبق پڑھایا جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، اذان کی ابتدا انہیں چار کلمات، اللہ اکبر. کہ منع او منع، ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ابھی تو ابا کو بھی نہیں پہچانا، اماں کو بھی نہیں پہچانا، ہے نا، آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلے گی تو کیا کیا دیکھے گا، او یہ شو روم، یہ گاڑی، اتنا بڑا ملک، ارے میں دیکھاتا تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. کہ منع بہت بڑی بڑی شکلیں نظر آئیں گی، خبردار تیرا پہلی آواز اللہ اکبر. اور جس دن تو دنیا سے جائے گا تو یہ چار تکبیروں کے ساتھ رخصت کریں گے، اللہ کی بڑائی تجھے سنائیں. اب اس بیچ میں کہ جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے کہ جتنی اللہ کی شان بڑی ہے اتنا اللہ کا غیر چھوٹا ہے، جتنے اللہ پاک ہیں اتنے ہی گناہوں کے نتیجے میں انسان ناپاک. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری پاکی کی کوئی حد نہیں اور میری ناپاکی اور گندگی کی کوئی حد نہیں، تو اپنی بے نہایت پاکی کے سبتے مجھ ناپاک کو پاک کر. یہ رمضان اس کے لیے بھی آئے کہ ہماری تو سوچ بھی گندی ہے، مسجد میں بیٹھ کے مارکیٹ کو سوچ رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھوں گا نہیں کون کیا سوچ رہا ہے، یہ تو آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اب آپ جانو. مسجد میں بیٹھ کے ریل، مسجد میں بیٹھ کے کتنے بجے، مسجد میں بیٹھ کے بیوی، مسجد میں بیٹھ کے روزے کی حالت میں ہماری سوچ. رمضان کے بعد تو شیطان کے بھیا، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے اسراف کرنے والے تو خدا کی نظروں سے گرتے ہیں، لیکن تبذیر کرنے والے یہ وہ تو شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بھیا. کہ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ تبذیر کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں مسلمان بیٹھے، جہاں اس کا وقت لگے، وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں مسلمان کا ایک نیا پیسہ خرچ ہو. کہ وہاں خرچ کرنا، وہاں وقت لگانا، یہ اپنے آپ کو شیطان کی صف میں کھڑا کرنا ہے. اس لیے وہ ابھی بہت بہت غصے میں ہے. وہ تم نے مجھے بند کروایا ہے نا، آنے دو مجھے، پہلے دن ادھر چاند دکھا اور اس نے مجھے کہا خبردار سفید کی شیاطین، وہ بڑے بڑے چٹے تھے سب کو ڈال دیا اندر. وہ انتظار میں رہائی تو ہوگی, ہماری بھی ہوگی, کیا مقدمہ چل رہا ہے, مقدمہ چل رہا ہے, رہائی ہوگی. ہماری شنوائی کی تاریخ ہے, کون سی 29 رمضان ہماری شنوائی ہوگی. وہ پیپر ہوتے ہیں لوگوں کے مقدمے ہوتے ہیں تو شنوائی کی تاریخ ہوتے ہیں نا, کہ 29 رمضان ہماری شنوائی کی تاریخ ہے, پھر دیکھنا. اور پورا یقین ہے, ہماری رہائی یقینی ہے, ہم باہر آئیں گے, اور آئیں گے تو دیکھنا تمہیں, تمہاری بیوی کو, تمہارے بچوں کو, اور جتنے تمہارے چلے 4 مہینے والے, سب کچھ ایسا اندر کراؤں گا, اپنے جال سارا جال لے کے آؤں گا, یوں ہی آؤں گا. زین للناس حب الشہوات, خواہشات کا جال, عورت کے راستے, اولاد کے راستے, دولتوں کے راستے, زمینوں کے راستے, فرنیچروں کے راستے, پکنک کے راستے, تر منانے کے راستے, کہ اس کے بعد خوشی منانے تر میں جائیں گے, تر منائیں گے, تر میں کیا کریں گے کہ پارکوں میں جائیں گے, اجنبی عورتوں کو, لڑکیوں کو تاکیں گے, یہ تر منا رہے. تو کیا ہوا, یہ وہ جو رمضان میں کیا تھا ہم نے سارا, اس کو میں کس کی کلی دکھا نہیں, وہ بہت گھاگ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خالی ایمان بنانا نہیں, ایمان بنانا اور ایسا پکانا کہ جیسے رنگ کپڑے کا رنگ ہوتا ہے نا, دکاندار سے پوچھتے ہیں کیوں بھائی اس کا رنگ, ارے صاحب کیا بات کرتے آپ, کپڑا پھٹ جائے گا رنگ نہیں جائے گا, ایسا پکتا ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن ایمان کو آنچ نہیں آنے دیں گے. المؤمن لا یکذب, ایمانی مزاج ہے. تو وہ کہا تھا مولوی صاحب نے کہ ایمانی مزاج بناؤ, کہ ایمانی مزاج کیا ہے, کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن دھوکہ نہیں دیتا, مومن دھوکہ نہیں کھاتا, مومن کسی کو ستاتا نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ کو اللہ مانتا اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو نہ سڑائے, وہ پڑوسی مکان کا ہو, محلے کا ہو, گلی کا ہو, دکان کا, مارکیٹ کا ہو, کھیت کا ہو, بس کا ہو, ہوائی جہاز کی سیٹ پر ہو, جہاں بھی ہے, کہ جو پڑوسی ہے, کہ مومن کسی کو نہیں ستائے. ایمان مزاج, یہ کسی کا حق نہیں مارے گا, یہ خدائی رنگ میں رنگے گا, یہ اپنے دو پیسے کسی پر لگائے گا, یہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں پر لگائے گا, ایمانی مزاج ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنے بچوں کو چراغ ٹھیک کرنے, درست کرنے کے بہانے بجھا دیا, بھوکا سلا دیا, ایمانی مزاج ہے. کسی کے گھر سے لوٹ کے لائیں گے کہ یہ ایمانی مزاج نہیں ہے, اپنا بھی دوسروں کو کھلا دیں گے کہ یہ ایمانی مزاج ہے. اس لیے ایمانی مزاج, کہ یہ مزاج صرف ایمان والوں کا بن جائے تو عالم میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن کی چادر دی جائے, گھروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, شہروں میں, صوبوں میں, ملکوں میں, اور دنیا دیکھنا ہے. جیسے ایک موقع پر ایسا ہوا تھا, کئی سال پہلے کی بات, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خندق کے موقع پر جب ان کی تشکیل ہو رہی تھی تو صحابہ بہانے بنانے تو جانتے نہیں تھے, نہیں میرا بھی ارادہ تھا یہ, لیکن وہ ایسا ہے کہ میں کپڑے نہیں لایا ہوں, کوئی کپڑے لینے جاتا ہے, کوئی سردی کا نہیں, اب سردیاں شروع ہونے والی ہے تو میں پسٹل لے کے آزرے لنگ, اس کو کیا کہہ رہے, رزرے لنگ, لنگڑا ازر, ٹانگ ہی نہیں ہے اس کی. صحابہ نہیں جانتے تھے یہ بہانے بازی. حضرت جس وقت خندق کے لیے جماعتیں بن رہی تھی تو یہ بھی تھی, ان کا اپنا حال یہ تھا کہ لنگی پہنے ہوئے تھے, اوپر کا تن کوئی کپڑا نہیں. خندق میں جہاں جانا تھا وہاں برف باری ہو رہی, بہت سخت, بہت سخت سردی. اج جاتا تو میں بھی, لیکن کیا کروں کپڑے نہیں. یوں کہا, گھر گئے اور گھر والوں سے کہا تمہاری چادر دے دو, ہم تقاضے پہ جا رہے ہیں. اور جب میاں بیوی دونوں کا ذہن بنا ہوتا ہے نا, تو بیویاں بھی اپنے زیور, اپنے کپڑے, اپنی چیزیں اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں. اور جب ذہن بنا ہوا نہ ہو تو سارے مجمعے کو واپس گھر بلا کے لے بلا لے گی. وہی بیٹھے بیٹھے دیوں چیز کی سیدھے چلے آنا. کیا یہ جس کے صاحب بات پہ بیٹھے ہیں نا, دیکھنا آج عید یہاں کرنی ہے. بھگوان جیسا آپ کہتے ہو ہمیشہ آپ کی مانی ہے, ہمیشہ آپ کی مانی. آپ کو کہاں ناراض کریں گے, آپ تو ناراض ہو جاتی ہو. اور اگر ذہن بنا ہوا ہو تو, ذہن بنا ہوا ہو تو عورتیں کیا کہتی معلوم ہے؟ ایک دفعہ صحابہ کی جماعت واپس آ گئی کہیں سے تقاضے پر سے, اور عورتوں نے کہنا شروع کر دیا بھگوڑے آئے بھگوڑے آئے. یہ کیا ہوا, بھاگ کے آ گئے؟ نہنو بنا تو تاری تینم شی آلنم ہاری پی, نہنو بنا تو تاری تینم شی آلنم ہاری پی, ان تقبلوا نعانقی وان تدبروا نفارقی. ہم بنو تاریخ کی بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاحوں میں ہیں, ہم قانونوں پہ چلا کرتی ہیں, لیکن راہ خدا میں آگے بڑھتے ہو ہم معانقہ کرنے کو تیار ہیں. بھاگتے ہو تو تم کیا طلاق دو گے, ہم ہی تمہیں دے دیتے, جاؤ ہمیں نہیں رہنا تمہارے پاس. ذہن بنا ہوا ہو تو اور دونوں کے راستے سے تین جو دنیا میں چمکتا ہے, صحابہ کی بیویوں کے بھی ان کی کماری بچوں کا ذہن بنا ہوا. ہم کسی کو نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں خدا و رسول کو, ہم جانتے ہیں خدا رسول کے فرمان. حضرت جلیبی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جلیبی تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول مجھے کون لڑکی دے, رنگ روپ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو ناک نقشہ بھی نہیں ہے, اور جیب بھی ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. نہیں, جاؤ فلانے انصاری کے گھر اور ان سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. چلے گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آئے؟ یہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے آیا ہوں. آج کل کوئی کہہ دے ذرا, ابھی دماغ خراب ہے تیرا, تھوڑا نہیں ہوتا ہے کہ اچھا ذرا گھر والوں سے مشورہ کریں. تو حضرت ان کے گھر والوں کی رائے نہیں, کتابوں میں یہ لہجہ آتا ہے, ہماری بچی ایسی حسین اور جلیبی ہم تو نہیں کرتے. تو وہ جواب دینے کے لیے آ رہے تھے کہ بھائی ہماری رائے نہیں ہو رہی ہے. اب بیٹی وہیں کھڑی سن رہی تھی کہ میرا ایک پیغام آیا ہے, ماں نے یہ کہا, ابا یہ کہہ رہے ہیں, جواب دینے جا رہے ہیں. کیا کہا؟ ابا جی آپ کس کو انکار کر رہے ہیں, آپ کس کو انکار کر رہے ہیں, آپ جلیبی کو انکار کر رہے ہیں, ہم کیا جانے جلیبی, یہ تو رسول و رسول اللہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, ان کو دروازے سے واپس کرنا, نبی کی بات کو دروازے سے واپس کرنا ٹھکرانا ہے. اور ہمارا تو سرمایہ ہی خدا رسول اور ان کی اطاعت ہے, اگر یہ ہی نہیں رہا تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ابا جی میں جانتی ہوں جلیبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور جلیبی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے, اپنے تمام ارمانوں کے گلے پر چھری چلا سکتی ہوں, اپنی خواہشات کو کچل سکتی ہوں, اپنے ارمانوں کو ختم کر سکتی ہوں. آپ میری طرف سے جلیبی سے کہہ دیجئے میں نے نکاح کا قبول کر لیا. ہم نہیں جانتے ہیں کسی کو, ہم دولت کو جانتے ہیں, نہ روپ کو جانتے ہیں, نہ رنگ کو جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں خدا کو, اس کے رسول. اور یہ بات ایک کی نہیں, پورے مدینے کے ہر گھر کے ہر فرد کی بات یہ. بچے جب جماعتیں بنتی تھی تو پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے, بچے باپ کے پاس آتے ہیں, ان کہتے ابا جی آپ تو معذور ہیں اور تقاضا ایسا ہے, آپ کیوں کہیں؟ دیکھو جی بات سنو, روٹی کی بات ہوتی, کپڑے کی بات ہوتی تو میں مان جاتا, چلو میں بچوں نے کھایا میں نے کھایا, بچوں نے پہنا میں نے پہنا. مسئلہ ہے جنت کے باغوں کی سیر کا. میرے ارمان یہ ہیں, اس لنگڑے پیر سے راہ خدا کی نقل و حرکت, اور اتنی محنت کروں کہ جان کھپا دوں اور اسی پیر سے جنت کے باغوں کی سیر کروں. مدینے کا ہر گھر کا ہر فرد, کیا بوڑھا اور کیا بچہ, کیا حضور تشریف لے جا رہے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھا ارے عورتیں تم کہاں جا رہی ہو, تمہیں کس نے کہا؟ ہم تو عورتوں کیا کریں گی, کسی کو پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی دے دیں گی, کہیں کسی کے زخم آ گیا تو مرہم پٹی کی بات کر لیں گے. حضور مسکرائے اور انکار نہیں کرنا. عورتیں تمہاری جوان کشتی کر رہے ہیں کہے کے لیے کہ میں قبول ہو جاؤں, ہم کشتی کر رہے ہیں کہ تم مجھے بھگانا, میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. مزاج بنائیں گے دعوت کا, مزاج بنائیں گے ایمان کا. دیکھو میں تو کہوں گا نہیں, تم کہنا امیر صاحب سے ان کے گھر سے کون آیا تھا, اور یہ بہت شرمیلے بھی ہیں اور ان کو ڈر بھی بہت لگتا ہے. امیر صاحب اگر یہ چلے جانا تو اچھا, ان کی والدہ بہت بیمار ہے, دوسرے سے کہلوا رہے ہیں میری چھٹی کرا دو. کوئی شاید کوئی ایسا ملتا ہو کہ جو یوں کہے کہ یار میں چلے کے لیے آیا تھا, چلا میرا پورا ہو گیا ہے, تم ذرا کوشش کرو نا میرے دو اور پورے ہو جائے تاکہ میں چار پورے کر کے جاؤں. اس میں پتہ نہیں, ابھی دیکھیں گے کیا کون ہے پہلے. جب ایمانی مزاج بنتا ہے تو اس کے اثرات تو جانوروں پہ بھی پڑتے ہیں. کہ حضرت انگرا کی پہلی رات تھی, نئی نیلی دلہن تھی, اس نے جنابت کے لیے تیار ہو چکے تھے, ابھی غسل کیا نہیں تھا, اور کان میں آواز پڑی یا خیل اللہ الکبی, اللہ کے راستے کے مسافر سوار ہو جا. اسی حال میں آ گئے, ایسی محنت کے شہید ہو گئے. اب تلاش ہو رہی ہے, زندوں میں بھی نہیں ہے, شہیدوں میں بھی نہیں ہے. ارے حنزلہ کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہو حنزلہ کے تو بڑے مزے, وہاں تو غسل ہو رہا, فرشتے غسل دے رہے. آپ نے معلوم کیا کہ ایسی کیا بات ہوئی؟ نہیں کہ جی, اتنا انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر لوں. یہ تقاضا ہے ایمان کا, ایمانی مزاج اس کو کہتے ہیں. آپ مت گھبرانا, آپ کے ٹکٹ بھی کینسل نہیں ہوں گے, اور آپ کا جو واپسی کا سامان ہے اس کا بھی کسٹم نہیں ہوگا, اور وہاں بھی آپ نے جو اطلاع کر دی ہو بالکل اسی طریقے سے, وہاں جوڑے بن گئے, وہاں شیرپور میں کی تیاری ہو گئی, 27 کو چلیں گے تو 28 کو پہنچیں گے, تو ایک آدھ دن کا روزہ رکھ لیں گے, اس کے بعد تبلیغ اتنا بڑا بن. اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک واپسی والے واپسی کا ذہن ختم کر کے مجمع میں نہیں بیٹھتے, اس وقت تک کوئی بات اندر نہیں کرتی. اوپر ایمان بنانا ہے, ایمان پکانا ہے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے, ایمان پکے گا اس دعوت کو مجاہدوں کے ساتھ کرنے سے. ہمارے مجاہدین اسی لیے کہتے ہیں پیدل جماعتوں میں چلنا, اپنے ہاتھ سے چولہا جلانا, کوئی نہیں جانتا ہے, وہاں اپنے بہت ایمان والے بھائی ہیں, اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن اذان کبھی سنی ہے نہ, ان کے بچوں نے قرآن دیکھا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہے. کہ ایسے علاقوں میں جانا اور وہاں جان مارنا اپنی, ایک ایک کی خوشامد, اور انہیں سمجھانا. اور اللہ کا شکر ہے جو جماعتیں چلتی ہے وہ محنت بھی کرتی ہے اور ان کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. ابھی کئی علاقوں میں ایسی جماعتیں چلی اور ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کی تعداد, کہ ہماری اتنی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی, ان کے بچوں کے لیے قرآن کے مکتب مسجد میں, خود انہوں نے اپنی ایک لائن میں 10 جھپڑیاں تھیں, سب مسلمان بھائی تھے, بھائی نماز میں کہ اچھا جی ہم ان کی جھگی بڑی ہے, 5 وقت اس میں یہاں آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے. انہیں جھگیوں میں انہوں نے نماز کی جگہ بنی. کام تو جبھی ہوتا ہے, ہم یوں چاہیں کہ نہیں ہم کو تو شہر میں رکھو, کہاں کہ کھانے کو ہوٹل ہو, ہگنے کو پہانا ہو, اور بات کرنے کو ٹیلی فون بوتھ ہو. تبلیغ نعرے تکبیر زندہ باد, اس سے نہیں ہوتی, آدمی نہیں بنتا. وقت تو گزر جاتا ہے, وقت گزر جائے گا, کہ وہ جو آدمی اندر سے بنتا ہے وہ مجاہدوں سے. ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے, پکتا ہے مجاہدوں سے. کہ مجاہدے کیا ہے؟ کہ طبیعت کی ناگواری, من مانی کے خلاف, اور پھر یہ بچتا ہے, بنانا ہے, پکانا ہے, بچانا ہے. کہ بچے گا کہاں, کہ بچے گا ماحول میں, بچے گا کہاں ماحول میں, کہ گرمی کے ماحول میں سب کو گرمی لگتی ہے, سب کو پسینے آتے ہیں, ہے نہیں. سردی کے ماحول میں سب کو سردی, دیواریں بھی ٹھنڈی ہو گئی, کپڑے بھی ٹھنڈے ہو گئے, روٹی بھی ٹھنڈی ہو گئی, سالن بھی ٹھنڈا ہو گیا, جی بھی جم گیا کہ کیا ہوا کہ سردی کا ماحول ہے. اور بارش کے ماحول میں کہ کچن کے اندر کی شیشی کے اندر کا نمک متاثر ہوتا ہے, کہ جب چاروں طرف محنت کر کے ایمان کا ماحول بنایا جاتا ہے. تو اب اس میں, اس ماحول میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انصار اور دونوں کے مرد اور عورتیں اور بچے سب کے ذریعے مدینہ منورہ میں ماحول بنوایا تھا, کہ ایسا نماز کا ماحول تھا کہ کھلے منافق کی ہمت میں بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھنے, عبادت کا ماحول ہے, ایمان کا ماحول ہے, تقاضوں پر چلنے کا ماحول. یہ کچھ صحابہ آئے مسجد میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر والے ادھر چلے جاؤ, ادھر والے ادھر چلے جاؤ. اب پرچے پہ جماعت کا رخ لکھوا کے دیا, لیکن یوں کہا کہ مدینہ منورہ سے جب اتنا چل چکو تو دیکھنا تمہاری جماعت کو کہاں جانا. ایک نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے, گھر والی سے یوں کہہ کر آئے ہیں اور باغ میں یہ کام باقی ہے اور دکان پر ملازم کو بٹھا کر آئے. ایک نے نہیں کہا, چل دیا. ایمانی مزاج, ایمان بنانا بھی ہے, ایمان پکانا بھی ہے, ایمان بچانا بھی ہے. کیا وہ ایمان ایسا بچا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی چلا جاتا ہے تو سارے مسجد کے مصلیوں کو شبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں, یہ تعلیم میں کیوں نہیں بیٹھتا. وہاں تعلیم یہ نہیں تھی, وہاں کی تعلیم کا انداز یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے اور وہ چند دعائیں جو آپ پڑھتے, جو ہم بھاگ ہم بھاگ کرتے ہیں نا بیان سننے کے لیے, روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد جب تک یہ چند دعائیں نہیں پڑھ لیتے, تین مرتبہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذی الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور دس مرتبہ چوتھا کلمہ, کہ جب تک یہ دعائیں آپ نہیں پڑھ لیتے آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. ہمارا کام تو حضور کی سنتیں زندہ کرنے کا ہے, لیکن ہم تو مرکز میں بھی آ کے اس کو مارتے ہیں, سنتیں مارتی ہیں. اب شیطان, وہ میں نے نہیں کہا تھا زیگی نبی ناز, ہر ایک کو کھلونا, ہر ایک کو کھیلنا, ہر ایک سے کھیلنا وہ جانتا ہے. یہ چار مہینے والے سال والے کاہے سے کھیلیں گے, یہ پلاسٹک کے کھلونے سے نہیں کھیلیں گے, یہ اس سے کھیلیں گے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے کھیل لیں گے. شیطان خوش کہ ہاں واہ واہ واہ واہ, تمہارے ہاتھوں دین زندہ ہو جائے گا, تب بھی زندہ ہو جائے گا, تمہیں تو مسجد کے آداب نہیں معلوم, اور میں نے تو پھونک ماری تھی, چلو بیان سنیں گے, او گردن پھلان کر. اسی لیے کہتے ہیں یاد رکھنا, پانچ کام, چھ نمبر, چلا, چھ روزہ, چار مہینے اور سال, یہ اس سب کے ذریعے اصل دین سیکھنا ہے, دین پر چلنا ہے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ دین سیکھیں گے بھی, دین پر چلیں گے بھی, اور جان و مال کی ترتیب بنائیں گے, کس وقت کہاں کتنا وقت, تعلیم کو کتنا وقت, دعوت کو کتنا وقت, مسجد کو کتنا وقت, گھر کاروبار کو کتنا وقت, بیوی بچوں کو کتنا وقت, اپنی کتاب بینی اور اپنے مطالعے کو کتنا وقت, ہر ایک کی ترتیب بنائیں گے. رشتے داروں کے بھی حق ہیں, بیوی بچوں کے بھی حق ہیں, اور جو اگر ملازمت ہے تو وہ بھی امانت داری کے ساتھ, یہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے مجاہدوں اور قربانیوں سے، اور ایمان بچتا ہے ماحول سے. اسی لیے وہ اصحاب کہف کے ساتھ جوان تھے نا، جن کو خدا نے ایمان کا ذائقہ سکھا دیا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. پیارے نبی، یہ مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم کو بتا دو. یا اصحاب کہف کون تھے؟ ہم آپ کو بتائیں گے. اور بالکل صحیح صحیح کھرا کھرا وہ کون تھے کیا تھے، جب اللہ بتا رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ ثبوت تھے جو ماں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے تھے. آمنوا بربہم، یہ ساتوں اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے. یہ سات کون تھے؟ یہ نیچے یہ ساتوں بڑے بڑے عہدے داروں کی اولاد تھے. کوئی وزیر خارجہ کا بیٹا تھا، کوئی داخلہ کا بیٹا تھا، کوئی اس کا تھا، کوئی اس کا تھا. وہ ماحول پورا شرک تھا، وہ ماحول پورا شرک و کفر کا تھا. کہ گھر کے لوگ بھی، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب، اور پورا ملک ان سات کو اللہ نے. اس لیے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک، جیسے حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس بندے اور بندی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. کہ سب سے پہلے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے مجھے دینی زندگی گزارنی ہے. کہ دینی زندگی گزارنے کے لیے تو دین سیکھنا پڑے گا. یہاں سیکھنے کے لیے کہ اب ایسی عمر تو رہی نہیں کہ کوئی مدرسے والے مجھے لے لیں، اب مجھے داخلہ دے گا. یہ سیکھنا ہے کہ کھاؤ ٹھوکریں اور پوچھو، علماء کی صحبت میں رہو، بزرگوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، مسئلے بتائیں. کہ یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ارادہ، جس کے دل میں یہ آ جائے کہ مجھے دینی زندگی جینی ہے، اور دینی زندگی جینے کے لیے دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھانی ہے، چاہے وہ مدرسے کے راستے ہو، چاہے وہ جماعت سے جانے کے راستے ہو، تو پھر اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. ہاں باقی دوستی وہیں تک ملتی ہے جب دونوں، کبھی اس نے دیے کبھی اس نے دیے، تو دوستی چلتی ہے. اور ہر وقت ایک ہی جیب پہ بوجھ پڑتا رہے تو پھر دوسرا خطرہ تھا. کہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا، گھروں سے نکال کے اپنے گھر میں بٹھا دیا، اس ماحول سے نکال کر ایمان کی اور دعوت کی راہ میں چلا دیا. اب ہم بھی خیر چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کہ اس کا ہمیں عملی طور پر ثبوت دینا پڑے. اپنے اوقات کی حفاظت، اجتماعی اعمال کے وقت میں اجتماعی اعمال، انفرادی معمولات، راتوں کا اٹھنا، اللہ سے مانگنا، یہ سارا اس کے ساتھ. اب یہ بچتا ہے ماحول. ان ساتوں کو فکر پڑ گیا کہ یہاں تو سارا شرک ہی شرک ہے، کہیں ہم بھی ان کے بھاؤ نہ تول جائیں، ہم بھی ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں. اللہ نے کرم فرمایا ہے، ایمان دیا ان کو. ساتوں کو شروع میں لالچ دیا گیا کہ دیکھو باپ دادوں کے دھرم پر رہو تو باپ کی گدی میراث میں تم کو ہی ملے گی. اور خالی گدی نہیں، وہ باپ اتنا بڑا عہدیدار ہے، وہ ساری سہولتیں. بہت لالچ دی. لیکن الایمان بین الخوف والرجا، یہ ہے وہ ایمان. اس کی لمبی بحثیں ہیں، اس کے نکاح اور اس میں کھلا فرقہ، یہ فرقہ، یہ سب ٹھیک ہے. کیا ایمان بین الخوف والرجا؟ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت جو دل میں ہوتی ہے. یہ خوف سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں، امیدیں یہ کیا دے دیں گے وہ کیا دے دیں گے. ہمارا اللہ بہت بڑا ہے کہ اپنی تمام تر امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائے اور ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے کہ ایمان. اب یہ اس کی جگہ تو دل ہے, اب کوئی اس کو تقریر کر کے کہ یہ ایمان ہے ایمان کے یہ تو زبانی ایمان ہے, اندر کتنا ہے کہ وہ وقت پر پتا چلے گا. کہ اب ایمان بچانے کے لیے جو اس ماحول میں چلے جہاں ہمارا ایمان بچے, یہاں سے چھوڑو یہاں سے نکلو. ساتوں نکل گئے, لالچ بھی دیا لالچ میں نہیں آئے, پھر دھمکیاں بہت دی دھمکی میں نہیں. ایمان اندر اتر چکا ہے, ڈر ہے تو اللہ کا ہے, امید ہے تو اللہ سے ہے. آ کے غار میں چھپ گئے, غار میں چلے گئے, لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے ہی ان کے, اچھا یہاں گئے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر زندہ رہے تو یہ اپنا کام کریں گے, پھر 60-70 ہوں گے, رہے بانس نہ بجے باندھے بانس. تو غار کا منہ بند کر دیا شیشے کی دیوار سے. انہیں کیا معلوم کہ خدا اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں تین شکلوں میں, کبھی شکلوں کے بغیر, کبھی شکلوں میں, کبھی شکلوں کے خلاف. کہ یہ شکل تو ہے موت کی, کہ ہوا کی لہر ہے نہ سورج کی کرن ہے, ایسا اندھیرا دکھ کہ مر جائیں گے. کہ یہ تو تم کہتے ہو, لیکن اس نے یوں کہا ہے کہ تم یہ طے کر لو کہ تمہیں جان و مال سے ایمان کی مدد کرنی ہے, دین کی مدد کرنی ہے, اور اس راستے میں جو حال آئے گا ہم براہ راست اس سے نمٹیں گے. اِنَّصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اندھیرا ہے ہوا کرے, بھوک ہے ہوا کرے, غالب نہیں آنے دیں گے. ہم نے مدد کا وعدہ کیا ہے, ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے. ساتوں وہاں رہے اور وہ مطمئن, اس دیوار چندی ہے, زندگی کا کوئی سامان ہے نہیں, مر جائیں گے سڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے. خدا جس کو رکھے اسے فون کرتے. اب جو اٹھے تو بہت لمبی نیند سوئے تھے ہمارے جوانوں جیسے, ہمارے جوان ماشاءاللہ ابا جگاتے ہی رہتے ہیں, امیر صاحب جگاتے رہتے ہیں, پھر اخیر میں گاؤں والے آ کے جگاتے ہیں, او جماعت والو اٹھ جاؤ اذان ہو گئی. کیسا ہم تو تم کو ہی سب کو جگانا ہے, کیسا تمہیں ہم کو جگانا پڑا کہ ہاں اب تو تبلیغ ایسی ہو رہی, اب تو تبلیغ ایسی ہو رہی کہ جماعت والے سوتے ہیں گاؤں والے آ کے جگاتے ہیں. پہلے جماعت والے گاؤں والوں کو جگاتے تھے کہ بھائی رات کے اخیر حصے کی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا. اس لیے مجاہدوں کے ساتھ تقرب جو ملتا ہے, اللہ کا قرب وہ ملتا ہے اپنی طبیعت کے خلاف قدم اٹھانے سے. یہ خدام جو ہوتے ہیں نا, جو خادم ہوتے ہیں, اور بہت مقرب علی شاہ میں ان کا نام رکھتا ہوں, مقرب علی شاہ یہ خادم جو ہوتے ہیں, تو وہ اپنے حضرت کے ناک کے بال, لیکن وہ یوں ہی ہوتے ہیں, وہ اپنی راحتیں قربان کرتے ہیں اپنے حضرت کی خدمت میں, ان کی بات ماننے میں. تو وہ گہری اور میٹھی نیند ہوتی ہے, اور شیطان بھی تھکیاں دیتا ہے, علیک لیل طویل علیک لیل طویل, سوتا رہے منہ ابھی بہت لمبی رات ہے, سب کیا دیتا ہے جیسے مائیں بچوں کو سلاتے ہیں نا, وقت نکلوا دیتا ہوں کہ وہ وقت ہوتا ہے اس وقت میں جب یہ اپنی راحت کو قربان کر کے دو رکعت ہلکی بھی پڑتا ہے دنیا و مافیہ سے زیادہ, اور اللہ کا قرب انتہائی درجہ حاصل ہوتا. اب یہ ساتھوں نکل گئے, وہاں غار میں چلے گئے, یہاں دیوار چن گئی, اب یہ جو اٹھے تو دیکھا کہ پیٹ بالکل پیٹ سے لگ گئے, بہت لمبی نیند سوئے تھے, بھوک لگی. آج مجھے 2 بجے بہت بھوک لگی, میں نے اپنے گھر والوں سے کہا 2 بجے بہت بھوک لگی, تو میں نے کہا لیکن سب سو رہے ہیں, مجھے کون کس کو دکھا تو میں تیاری کروں گا. بھوک لگتی آج تو اب مشورہ ہوا, بھائی کچھ لاؤ کیا بیوارے تمہاری ایلل مدینہ, کسی ایک کو بھیجو یہ نوٹ دے کر, بیوارے تمہاری شہر میں بھیجو کسی کو. لیکن بھائی دیکھ, امیر صاحب نے دال کھلاتے کھلاتے حالت خراب کر دی ہے, استا تو چٹ پٹا لانا, ہوتے نا بہت مشورے دینے والے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا تھا میرے پسالے کا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بہت لطیف انداز میں پوری حفاظت کے ساتھ کسی کو ہماری بھوک کا احساس مت ہونے دینا. ہم بھوکے ہیں تو پھر اے اللہ جماعت بہت بھوکی ہے, تو رزاق ہے, زور سے دعا مانگتے ہیں تو مصلی سنیں. اچھا جماعت تو بھوکی ہے بھائی, ایسے نہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, تم کون ہو اور کن بنیادوں پر تمہاری زندگیاں کھپ رہی ہے, تم کون ہو, تم نے کیا قربانیاں دی ہے, ان قربانیوں کے نتیجے میں کیا چاہتے ہو, کسی کو ہوا نہ لگے, تم ہو اور تمہارا خدا ہے. کھانا لیا, وہ گئے دکاندار سے کہا بھائی یہ دو یہ دو یہ دو, سودا لیا, پیسے دیے, تو نوٹ دیکھ رہا ہے کہاں سے آئے, یہیں سے آئے, کہاں سے آئے, یہ پیسہ کہاں سے لائے, پیسہ اپنے ملک کا ہے, آپ نے اس کے اوپر سن پڑی تھی کہ کس سن کا ہے, یہ 300 سال پرانا سکہ ہے, اب پتا چلا کہ 300 سال تو سو چکے ہیں ہم, اب پتا چلا ہم کتنا سوئے رہے ہیں. جیسے بعض ماشاء اللہ عشاء پڑھتے سوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں, بغیر شہر کے بھی چل جائے گا, لیکن نیند تو ان کو ایک فکر لگا ہوا تھا. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری محنت سے اصل جو ہے امت کا فکر بدلوانا, ہر ایک میں محمدی فکر آ جائے, یقین اللہ کی ذات و صفات پر, فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, اور اسی پر ساری جان مال و صلاحیتیں, کونوا انصار اللہ. اس کو فکر لگا ہوا تھا کہ ہمارا ساتھ کا تو ایمان ہے, اب پتا نہیں جب 300 سال ہو گئے تو دنیا کا کیا حال ہوا, تو اس نے اشارہ پوچھ لیا کہ بھائی کیا حال ہے, کیا اللہ کا شکر ہے, ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایمان ہی ایمان ہے. ایمان بنتا ہے دعوت سے, ایمان پکتا ہے مجاہدوں سے, ایمان بچتا ہے ماحول سے, اور ایمان پھیلتا ہے قربانیوں سے. اسی کو فرماتے تھے دائی کی حیات اسلام کی حیات, دائی کی موت اسلام کی حیات. یہ مرتے مرتے بھی اس کی زندگی دعوت دیتی جاتی ہے, جیسے سورہ بروج کے اس جوان کا واقعہ ہے, وما نقوا منه الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ایک شہزادہ تھا, ایمان لے آیا تھا, اس کی وجہ سے وہ سارا سب کچھ ہوا تھا, لیکن جس وقت میں اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے اور اس نے کہا سمندر میں ڈوبنے کی اسکیم پھیل گئی, پہاڑ سے گرانے کی اسکیم پھیل گئی, کہ بھائی وہ تو جس کو خدا رکھے اسے کوئی نہ پہاڑ, وہی بات, خدا اپنی قدرت کو شکلوں کے خلاف, کہ شکل موت کی اور وہاں زندگی دے رہے ہیں, 20 سمندر میں لے جا کر کے چھوڑا, آگے صحیح سالم کیا ہوا, کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا شکل کے خلاف, موت کی جگہ میں زندگی, پہاڑوں کی سیر کے نام سے لے گئے, وہاں سے گزرایا, لڑکتا ہوا نیچے آیا, ایسا جیسے بہت منع کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہو. واپس آیا دربار, ارے مرا نہیں, میں کیوں مرتا, تم کیوں نہیں مرے, تم بھی تو تھے میرے ساتھ, میں کیوں مرتا, موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ہوا کہ بھائی یہ تو اس کلمے کو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کو یہ کلمہ سکھائے گا. اس نے کہا کہ تم مجھے ہی مارنا چاہتے ہو تو میں ترکیب بتاؤں تمہیں, شہر کو جمع کر لو اور جتنے قسم کے ہیں سب کو, اور مجھے تختے پر لٹکا کے کچھ بھی کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دو گے بسم رب حاضل غلام, یہ جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم تیر چلاتے ہیں, میرے اللہ کے نام کی طاقت کو دیکھ لیں. تیر چلایا, شہید ہو کے نیچے آ گیا. لیکن اس کو دیکھتے ہی, اچھا جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام میں, پھر اس کے سامنے کتنی, اس کے دین میں کتنی, آمنا برب حاضر غلام, آمنا برب حاضر غلام, آمنا برب, ایک مجمع کا مجمع کلمہ پڑھنے لگا. دائی کی حیات اسلام کی حیات, دائی کی موت اسلام کی حیات. وہ کیا موت ہے, عورتوں کی طرح بستر پر ایریا رگڑ کے مر گئے, کھاتے کھاتے کماتے کماتے مر گئے, جان کماتے کیوں ہو, کھانے کے لیے کھاتے کیوں ہو, کمانے کے لیے جان مالتے مال جان پہ, جان مالتے مال جان. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو طے کر لو کہ تمہیں جان و مال اور صلاحیتیں اللہ کے دین کی مدد میں لگانی ہے, اور لگانے کی ترتیب مدینے والی بنا لو, مدینے والوں والی بنا لو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دین مدینے سے پھیلایا, مکے سے نہیں پھیلایا. حالانکہ مکے میں مجاہدے بہت تھے, بہت تکلیفیں تھیں, لیکن دین مدینے سے پھیلایا. کیوں؟ یہ ان کی ترتیب تھی, یہ ان کے تین طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا پوری جان پورا مال, دوسرا طبقہ آدھی جان آدھا مال, اور تیسرا طبقہ سال کا ایک تہائی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور باقی آٹھ مہینے میں مدینے میں مقامی کام, اپنے گھر بیوی بچے کھیت پیار کے ساتھ. جب اس ترتیب پر آ جاؤ تو کونوا انصار اللہ, اور جب اس پر آؤ گے اللہ اپنا وعدہ, اگر تم نے طے کیا تو ہم نے بھی طے کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر تم اس راستے میں چلو گے, تمہارے راستے میں کوئی حال آئے گا, لا غالب لکم, تم پہ غالب نہیں ہونے دیں, ہم براہ راست آ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو, اس وقت میں یہ پورا مجمع جس طرح بیٹھا ہے, اللہ مجھے بھی قبول فرما لے, تمہیں بھی قبول فرما لے. ہم ہیں بہت کمزور. اس پورے مجمع میں ایسے بھائی جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے, چلے کئی سال سے لگے, سب سے پہلے تو ان سے درخواست ہے کہ آج تو وہ نقد چار مہینے کے لیے, اور اس کے بعد وہ بھائی جن کے چار چار مہینے کئی مرتبہ لگے ہیں لیکن وہ پیدل نہیں چلے, اور ان سب پر سر فہرست جو ہمارے علماء کرام, ماشاء اللہ اس وقت ہمارے مجمع میں 200-250 کے قریب علماء وہ ہیں جو سال لگا رہے ہیں. ویسے علماء تو بہت ہیں, طلبا بھی ہیں, لیکن 200-250 جو سال شروع کر رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ پیدل چار چار مہینے کی رخ تو یہ بنائیں گے تشکیل والے. شروع رمضان سے الحمدللہ یہ ہو رہا ہے, دلی سے جے پور, دلی سے امرتسر, دلی سے کلکتہ, دلی سے لکھنؤ, اور اللہ کا شکر ہے خوب جماعتیں گئی ہے رمضان. خدا ہمیں تمہیں قبول کر لے. رمضان جا رہے ہیں, وہ میاں جی شروع میں کہہ رہے تھے کہ اخیر کے دن ہیں, وصول کر لو. ہے جی, پچھلے سال رمضان میں بڑی تمنا والے, بڑی امنگوں والے تھے, بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے. ہم میں سے تم میں سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. ہے جی, اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر, اور دیکھو تشکیل میں ہمارے یہاں زبردستی بالکل نہیں ہے. بات آپ نے سنی ہے قرآن کی, حدیث کی, اپنی ذمہ داری کی, ہم ایمان ہمارا سرمایہ ہے, اور ہماری ذمہ داری اپنا بنانا بھی ہے اور اس کو پھیلانا بھی. اللہ نے ایک شکل دی ہے دعوت کی, اس کے لیے اپنے آپ کو حوصلوں سے, ہمت سے, یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. کون کون تیار ہے 4 مہینے پیدل جماعتوں میں چلنے کے لیے؟